Книга «Числа», розділ 26. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: «Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від 20 років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі». І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Від 20 років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були: Рувим – первенець Ізраїля. Сини Рувима від Еноха, родина Енохіїв. Від Палу, родина Палуїв. Від Хецрона, родина Хецроніїв. Від Кармі, родина Карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 730. Сини Палу – Еліяв. Сини Еліява – Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із Корахом, і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука». Сини ж Кораха не загинули. Ось сини Симеона за родинами їхніми. Від Немуела – родина Немуеліїв. Від Яміна – родина Ямініїв. Від Яхіна – родина Яхініїв. Від Зераха – родина Зерахіїв. Від Шаула – родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв – 22 200. Сини Гада за їхніми родинами. Від Цифона – родина Цифоніїв. Від Хага – родина Хагіїв. Від Шуні – родина Шуніїв. Від Озні – родина Озніїв. Від Ері – родина Еріїв. Від Арода – родина Ародіїв. Від Арелі – родина Арелії. Це родини синів Гада. Числом 40 500. Сини Юди – Ер та Онан, що вмерли в Ханаан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми. Від Шели – родина Шилаїв. Від Переца – родина Перецієв. Від Зераха – родина Зерахіїв. Сини Переца були: від Хецрона – родина Хецронів, від Хамула – родина Хамуліїв. Це родини Юди. 76 500. Сини Іссахара за їхніми родинами. Від Толи – родина Толаїв, від Пуви – родина Пуваїв, від Яшува – родина Яшувіїв. Від Шимрона – родина Шимроніїв. Це родини Іссахара. 64 300. Сини Завулона за їхніми родинами. Від Середа – родина Середіїв. Від Елона – родина Елоніїв. Від Яхлеела – родина Яхлееліїв. Це родини Завулона, числом 60 500. Сини Йосифа за їхніми родинами – Манасія та Ефраїм. Сини Манасії – від Махіра – родина Махіріїв, а Махір мав Гілеада. Від Гілеада – родина Гілеадіїв. Це сини Гілеада – від Ієзера – родина Ієзеріїв, від Хелека – родина Хелеків, від Асрієла – родина Асрієліїв, від Шехема – родина Шехеміїв, від Шеміди – родина Шемідаїв, від Хефера – родина Хеферів. У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки. Ймення дочок Целофхада – Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Це родини Манасії. 52 700. Сини Ефраїма за їхніми родинами. Від Шутилаха – родина Шутилахіїв. Від Бехера – родина Бехеріїв. Від Тахана – родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха. Від Ерана – родина Еранів. Це родини синів Ефраїма. 32 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами. Від Бели – родина Белаїв. Від Ашбела – родина Ашбеліїв. Від Ахірама – родина Ахірамів. Від Шуфама – родина Шуфамів. Від Хуфама – родина Хуфамів. Були ж у Бели сини – Ард і Нааман. Від Арда – родина Ардіїв. Від Наамана – родина Нааманіїв. Це сини Веніямина за їхніми родинами. 45 600. Це сини Дана за їхніми родинами. Від Шухама – родина Шухаміїв. Це сини Дана за їхніми родинами. Усіх їх числом 64 400. Сини Ашера за їхніми родинами. Від Їмни – родина Їмніїв. Від Їшві – родина Їшвіїв. Від Брії – родина Бріїв. Сини Брії – від Хевера – родина Хеверіїв. Від Малкієла – родина Малкієліїв. А ім'я дочки Ашерової було Сераха. Це родини Ашера числом 53 400. Сини Нафталі за їхніми родинами. Від Яхцела – родина Яхцеліїв. Від Гуні – родина Гуніїв. Від Ецера – родина Ецеріїв. Від Шиллема – родина Шиллеміїв. Це сини Нафталі за їхніми родинами. 45 400. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано – 601 730. Господь промовив до Мойсея: «Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом, і вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном». А ось число левітів за їхніми родинами. Від Гершона – родина Гершоніїв. Від Кегата – родина Кегатіїв. Від Мерарі – родина Мерарів. Це родини Леві. Родина Левіїв – родина Хевронів, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті. І породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх. В Аарона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця і вище – 23 тисячі. Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Аароном священником у Синай-пустині. Сказав би був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі. І справді, не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Ефуне, та Ісуса Навина.